nicio clipă fără tine, nicio noapte, nicio zi. Te vreau numai lângă mine, doar a mea mereu să fii. Sunt cuvinte prea puține să spun ce mult te iubesc, dar te fac să crezi în mine, că știu cum să-ți dovedesc. Hai, nu spune nu, fac ce vrei tu, doar să fii a mea. Doar la tine mă gândesc, nu mai văd pe nimenea atunci când te întâlnesc. Sunt cuvinte prea puține să spun ce mult te iubesc, dar te fac să crezi în mine, că știu cum să-ți dovedesc. Nici o clipă fără tine, nici o noapte, nici o zi. Te vreau numai lângă mine, doar a mea mereu să fii. Sunt cuvinte prea puține să spun ce mult te iubesc, dar te fac să crezi în mine, că știu cum să-ți dorești.